Tydzień w sieci. Przegląd prasy internetowej. Jest poniedziałek, 15 czerwca, a to oznacza, że czas na Tydzień w sieci, audycję informacyjną w Wolnym Radiu Kontestacja. Wszystkich słuchaczy wita Grzesiek S.S. Kosiorowski. Zacznę od życzeń, a więc w rocznicę powstrzymania pod Warszawą pierwszej inwazji komunizmu na Europę życzę wszystkim, by udało się nam zatrzymać kolejną. Chciałbym też oddać hołd wszystkim, którzy uczestniczyli czynnie w tamtym wydarzeniu sprzed 91 lat, niezależnie od tego, jakie były ich pobudki. A co do audycji w tym tygodniu, no to zaskakująco mało się działo w świecie, jak również w Polsce. Wszyscy gadali o leperze, o ratingach, o wariactwach na giełdzie. No ale to po pierwsze nie takie ciekawe, po drugie już o tym mówiliśmy, a po trzecie łatwo znaleźć informacje na te tematy, więc nie będę o tym mówił. Będzie za to dość obszerny materiał o zamieszkach w Anglii. Znajdzie się też miejsce na sporo raportów ze świata o angielskiej cenzurze i zasiłkach, o ogólnej sytuacji Francji i o najnowszych regulacjach kredytowych w Stanach Zjednoczonych. Z Unii przyjrzymy się zapowiedziom kryzysu na Cyprze, a z Polski o sytuacji w sanepidzie, w służbie zdrowia, w urzędach pracy, w szarej strefie. Powiemy też parę słów o kłopotach z e-fakturami i o płacy minimalnej. Jeśli chodzi o informacje bardziej aktualne, to usłyszycie o ustawionych przetargach w Grom, najnowszej rządowej popijawie, o nowych karach za przekleństwa i jak do tego podchodzi policja, zwłaszcza w Prudniku. Jeśli chodzi o Unię, to padnie też parę słów o najnowszych postanowieniach w sprawie unijnego budżetu, a także pewna ciekawostka na temat zamykania unijnych granic, konkretnie granicy hiszpańskiej przed Rumunami. Zaczynajmy. Synu, chodź na kolację. Parówki stygną. Nie teraz, tato. Słucham kontestacji. A wiadomości z kraju zaczniemy od nietypowej kontroli. Zazwyczaj to sanepid irytuje przedsiębiorców, kontrolując, czy są wystarczająco higieniczni. Dzisiaj, razem z dziennikarzami portalu wyborcza.pl, skontrolujemy sanepid. Gdyby sanepid był normalną, prywatną firmą, efekty tej kontroli byłyby dla niego katastrofalne. Na przykład w Sosnowcu w sanepidzie brakuje mydła i papieru toaletowego. Ponadto stacja została odcięta od sieci ciepłowniczej, gdyż nie opłacała rachunków. Obok, w Rudzie Śląskiej, wszystkie kopie postanowień sanepidu są tworzone przez kalkę, gdyż nie ma pieniędzy na papier samokopiujący. Jeszcze ciekawiej jest w granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej w Gdyni. Pracownik stacji mówi: wzywa nas statek, żeby skontrolować na nim wodę przed rejsem, a my nawet nie mamy za co podjechać. Nie mamy nawet na toner do drukarki, drukujemy tylko świadectwa dla żywności. Importerzy skarżą się nawet, jak wydajemy z dziennym opóźnieniem, bo dla nich czas to pieniądz. W naszych komputerach mamy setki innych decyzji, dzięki którym państwo też zyskałoby pieniądze. Niestety nie ma ich za co wydrukować ani wysłać. Co ciekawe, przez gdyński port przechodzi rocznie towar wart 100 miliardów złotych, z czego sanepidowi trzeba wypłacić haracz 2 miliony złotych. Gdzie się podziały te pieniądze? Odpowiedź jest prosta. W Warszawie. Powodem jest zmiana w ustawie o finansach publicznych. We wszystkich instytucjach finansowanych z budżetu, w tym w sanepidzie, zlikwidowano tzw. rachunki własne, na których inspekcje gromadziły pieniądze, które zarabiały na wykonywaniu badań. Nie wnikajmy już w to, czy potrzebnych, czy dobrowolnych, czy przymusowych. W każdym razie wszystkie pieniądze zdobyte przez sanepid są przesyłane na rachunki Ministerstwa Finansów, a potem Ministerstwo Finansów odsyła na działanie tych placówek tyle, ile uzna za stosowne. Logiczne, nie? Ciekawe jest również ustalenie budżetu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Jest to mniej więcej 770 milionów złotych na rok. Prawie całą tę sumę pochłaniają płace, a bardzo niewiele idzie na sprzęt oraz inne rachunki. Ministerstwo z góry zakładało, że sanepid sobie tam jakoś na boku dorobi. I faktycznie sanepid dorabiał jakieś 150 milionów złotych, które lądowały na tym rachunku własnym. Teraz trzeba przesyłać je do Warszawy, a Warszawa oddaje zdecydowanie mniej, mniej więcej 90 milionów złotych. W dodatku na te pieniądze zwykle trzeba czekać. Kilka absurdów, które z tego wynikają, już przedstawiłem. Czas na kilka kolejnych. Śląski inspektor wojewódzki, dr Grzegorz Chudzik, mówi, że wydano już wszystkie pieniądze na akcję związaną z bakterią coli. Dlatego sanepid nie przeprowadzi obowiązkowych badań kału u uczniów szkół medycznych, gastronomicznych i hotelarskich. A bez tych badań, jeśli jakaś restauracja przyjmie młodego kucharza czy kelnera na praktykę, to sanepid wlepi jej karę. W warmińsko-mazurskim sanepid już nie będzie zarabiał na zleceniach za badania. Dlaczego? Bo dzięki ustawie nie ma pieniędzy na odczynniki, więc znów nie zarobi i koło się zamyka. Ministerstwo Finansów odpowiada słowami swojej rzeczniczki Małgorzaty Brzozy. Dzięki nowym zasadom poprawiła się efektywność zarządzania pieniędzmi budżetu państwa. Będę przeciwnikiem narkotyków, ponieważ tak mówię. Spragnione dyskusji na wyższym poziomie? Nie słuchaj polityków, słuchaj kontestacji. Jak już przy niedofinansowaniu jesteśmy. Ministerstwo Zdrowia zapewniało, że kolejki do specjalistów będą w tym roku mniejsze. Miały się skrócić dzięki wyłapywaniu z list chorych na podstawie numerów PESEL osób, które z tym samym skierowaniem zapisują się do kilku lekarzy tej samej specjalności. Jednak, jak alarmuje portal e-Metro, system nie działa. W poradniach specjalistycznych nie mają już miejsc dla nowych pacjentów aż do końca roku. W poszukiwaniu pomocy chorzy oblegają ostre dyżury w szpitalach. Najgorzej jest w szpitalach regionalnych, ale nawet w Warszawie, w najbardziej prestiżowych szpitalach, są problemy. Doktor Aleksandra Słabik-Leduchowska, kierownik poradni specjalistycznej szpitala imienia Orłowskiego, mówi: do endokrynologa można dostać się w grudniu, ale najgorzej jest w okulistyce. Nie mamy miejsc dla pacjentów, przyjmujemy przewlekle chorych, zapisanych wcześniej i pilnie potrzebujących pomocy. Pacjenci z chorobami oczu oblegają więc ostry dyżur, gdzie lekarze przyjmują 60 osób dziennie. W szpitalu uniwersyteckim już do końca roku są zajęte terminy u nefrologa i endokrynologa. Do poradni chorób mięśni natomiast będzie można się dostać tylko w 2013 roku. Szkoda czasu na tłumaczenie mechanizmu, dlaczego się tak dzieje. Jeśli ktoś jest tym zainteresowany, niech weźmie sobie dowolny podręcznik ekonomii i przeczyta, co to jest racjonowanie pozacenowe. Humoru nie traci oczywiście Narodowy Fundusz Zdrowia, który twierdzi, że szpitale są coraz lepiej finansowane. Na przykład w tym roku dostały o 166 milionów złotych więcej niż wcześniej. Całemu zamieszaniu zaś winni są szpitale i pacjenci. Po prostu za dużo ich przychodzi na początku roku. Ech, gdyby nie szpitale i pacjenci, to polska służba zdrowia byłaby naprawdę znakomita i nie miałaby problemów. Kontestacja. Jakby się można było spodziewać, to chyba już w żadnym resorcie nie ma uczciwości. Przetargi ustawiane były nawet w gromie. A przynajmniej tak twierdzi Centralne Biuro Antykorupcyjne, które skierowało do Naczelnej Prokuratury Wojskowej zawiadomienie o nieprawidłowościach. Podejrzenia CBA koncentrują się na trzech przetargach, w których zakupiono dla gromu 58 samochodów terenowych oraz wyposażenie specjalistyczne. Zdaniem śledczych w sprawę zamieszanych było dwóch dowódców i 16 żołnierzy, ale jak na razie zarzuty przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków służbowych usłyszało 12 osób. Z jednej strony powiedzieć możemy brawa dla agentów CBA, ale z drugiej, ich śledztwo w tej sprawie trwa już od 6 grudnia ubiegłego roku. Teraz sprawę przejmie prokuratura, prowadząc swoje własne dochodzenie, a potem oczywiście sprawę skierować trzeba będzie jeszcze do sądu. W efekcie nasza elitarna jednostka, skądinąd szybkiego reagowania, będzie oczyszczona ze złodziei dopiero w kilka lat po zaistnieniu przestępstwa. A tymczasem zdarzać się będą lewe przetargi, a co ważniejsze także i błędne przetargi. Ponieważ jak się okazuje, czytając przetargi, można dowiedzieć się, gdzie komandosi magazynują broń, jaki jest rozkład korytarzy w budynkach zajmowanych przez grom, zaś firmy, które obsługują na przykład remonty tych budynków, nie mają certyfikatów wymaganych ustawą o ochronie informacji niejawnych. Tadeusz Rusak, generał i zarazem były szef wojskowych służb informacyjnych, uważa, że to, co się obecnie dzieje, to świadectwo, że kontrwywiad wojskowy po prostu u nas nie istnieje. I w zasadzie jest to prawdą, ponieważ miłościwie nam premierujący Leszek Miller rozwiązał WSI za swojej kadencji. Nas nie przekonają, że białe jest białe, a czarne jest czarne. A my jednak spróbujemy. Słuchacie kontestacji radia, gdzie białe jest białe, a czarne jest czarne. No i nasi ministrowie także dzielnie pracują. Tym razem wzięli się za polską wódkę. Uważają bowiem, że możliwość oznaczania butelek z tym jakże wspaniałym napojem poprzez opisanie ich polska wódka, czy też na eksport Polish wodka, musi stanowić nie tylko zabieg marketingowy, ale także świadczyć o jakości tego zacnego trunku. W uzasadnieniu zmian możemy przeczytać: oznaczenie takie powinno podkreślać wyjątkowość produktu i jego historyczne dziedzictwo. Dlatego nie można traktować polskiej jak pozostałych wódek produkowanych z dowolnych surowców. Ale jak się okazuje, to nasi włodarze już ustąpili, bowiem początkowo chcieli, by polska wódka produkowana była tylko z żyta i ziemniaków, ale po konsultacjach z grupą zainteresowanych producentów poszerzyli ten zasób o pszenicę, jęczmień i owies. Bo dziwnym trafem jakoś tak się zdarzyło, że na terenie całej Polski ludzie z różnych rzeczy okowite pędzili. A jak na razie pozostaje nam tylko przez rok pić jeszcze nieznormalizowaną wódkę. Zanim nam się jeszcze czkawką odbije. Iha! Słuchajcie kontestacji! A w ministerstwie jak zwykle się nudzą. Tym razem chodzi o Ministerstwo Sprawiedliwości, którego urzędnicy chcą podwyższenia kary. Podwyższenia kary za przeklinanie w miejscu publicznym. Obecnie, zachowując się nieobyczajnie, możemy dostać mandat w wysokości 1500 zł. Według nowych przepisów cena ta ma wzrosnąć do 3000 zł. Urzędnicy jednak nie chcą sobie zaprzątać głowy innym ważnym problemem w tej kwestii, a mianowicie jasnym określeniem, kiedy popełniane jest wykroczenie, a kiedy nie. Jak na razie funkcjonariusze mogą subiektywnie decydować o tym, czy zachowaliśmy się obyczajnie. Może dlatego prawie połowa mandatów jest nieprzyjmowana i sprawy są kierowane do sądu, który ma ustalić, czy ktoś dopuścił się przekleństwa i czy kogoś tym obraził. Ale oczywiście wszystko zależne jest od kontekstu, w jakim wypowiadane jest dane słowo. A sami policjanci i strażnicy miejscy przyznają, że nie wyobrażają sobie wlepić kibicowi, który właśnie przeklina na stadionie. Obawiają się, że na imprezie mogłoby dojść wtedy do linczu funkcjonariusza. A nowe przepisy mają wejść właśnie tuż przed Euro 2012. Oczywiście urzędnikom z Ministerstwa Sprawiedliwości gratulujemy pomysłu, bo ich koledzy pracujący w sądach będą mieli trochę więcej pracy, ponieważ im wyższa stawka mandatu, tym większa szansa, że obywatel go nie przyjmie i sprawa będzie musiała być rozpatrywana przez sąd. Na swoją zgubę rezolutny aspirant Adam Dudko miał jednego z podwładnych, który nagrał jego wypowiedź, po czym puścił ją w obieg. No i właśnie w tym tygodniu zakończyło się postępowanie przeciwko naczelnikowi. Zwierzchnicy zarzucają mu jednak nie namawianie do karania kierowców na siłę, ale zarzucają mu używanie wulgaryzmów podczas rozmowy służbowej. Ciekawe jest tutaj tłumaczenie pana Ryszarda Bałuckiego, zastępcy komendanta powiatowego policji w Prudniku. Naczelnik nie popełnił przewinienia dyscyplinarnego. Powinien jednak zwracać uwagę, że swoim podwładnym ma dawać przykład nienagannego zachowania i używania języka. Nikogo z policjantów jednak nie znieważył. Nie ma mowy o mobbingu. Może wyrażał się zbyt emocjonalnie, używał słów wulgarnych, ale z drugiej strony to była wewnętrzna narada, a nie publiczne spotkanie. Oczywiście wszyscy oficjele zapewniają, że żadnych limitów mandatów czy planów mandatów nie ma. Ale konieczne jest rozliczanie efektywności pracy policjantów. W jaki sposób jest to rozliczane? Tego już nie ujawniają. Kontestacja. Głos wolności w Twoim domu. Szanowna wycieczko, kolejnym przystankiem w zwiedzaniu instytucji państwowych w tym tygodniu będzie Urząd Pracy. Wybierają się tam z nami dziennikarze portalu Wyborcza Bliz. Tam w drugiej połowie miesiąca, w przeciwieństwie do służby zdrowia, kolejek nie ma. Tak jak teraz w Olsztynie, urzędnicy mogą sobie w ciszy i w komfortowych warunkach spędzać godziny pracy. Na początku roku było w ofercie jeszcze trochę kursów samokształcenia dla bezrobotnych, no ale teraz nabór jest już zakończony. Przez cały rok szkolenia odbywają się w tak zwanym Centrum Aktywizacji Zawodowej. Jednak to centrum zostało przeniesione do sąsiedniego budynku i niewiele osób o nim wie. Dlatego jego pracownicy też mają dużo spokoju i wolnego czasu. Jak mówi pani dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy Krystyna Dudzińska, nikt nie stoi za plecami i nie popędza. Jak pracę urzędu oceniają bezrobotni, którzy chcą tu szukać pracy, i pracodawcy, którzy chcą tu poszukać pracowników? Bezrobotni mówią, do urzędu pracy idzie się po fundusze na własną firmę, po zasiłek albo żeby zapisać się na jakiś kurs. Po pracę rzadko. Pani Hanna mówi z kolei, najlepiej samodzielnie szukać zajęcia. Jak już jakiś zakład decyduje się dać ogłoszenie do urzędu pracy, to zwykle jest z nim coś nie tak. Pan Andrzej pokazuje przykład przedsiębiorcy, który zatrudnił ludzi z urzędu pracy, nie zapłacił, a jego oferta nadal w rzeczonym urzędzie pracy wisi. To może przedsiębiorcy są lepiej traktowani? Jak mówi jeden z pracowników urzędu i centrum, jeśli przekonają się wszyscy przedsiębiorcy, że wysyłamy do nich osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, to z czasem zmieni się wizerunek urzędów pracy. Odpowiada na to pan Robert, który skończył dziennikarstwo, a urzędnicy wysłali go do firmy, która szukała kadrowca. Gdy człowiek przeprowadzający rozmowę kwalifikacyjną spojrzał, jakie mam wykształcenie i doświadczenie, to aż za głowę się złapał. Zapytał tylko, co pan tu robi i kto pana tu przysłał? Ciekawą propozycję ma pan Mirosław Hiszpański z Polskiej Konfederacji Przedsiębiorców Prywatnych Lewiatan. Twierdzi, że urzędy pracy, tak jak w Wielkiej Brytanii, powinny część swoich kompetencji przekazać firmom zewnętrznym, którym płaciłyby za skuteczne znalezienie zajęcia dla bezrobotnego. Sam pan Hiszpański nigdy pracowników do swojej firmy w urzędzie pracy nie szukał, gdyż jest przekonany, że nie znalazłby tam osoby z kwalifikacjami. Konfederacja Lewiatan przeprowadziła też ciekawe badania, z których wynika, że 70 groszom wydanym na aktywizację zawodową bezrobotnych towarzyszy zawsze pełna złotówka wydana na działanie urzędu. W rezultacie urzędy walczą z bezrobociem tylko w ten sposób, że urzędnicy mają pracę. Potwierdza to w pewnym sensie pani dyrektor Krystyna Dudzińska, która wyjaśnia poziomy bezrobocia. W Olsztynie na poziomie 7%, natomiast w całym województwie warmińsko-mazurskim prawie 19%. Pani dyrektor mówi, że to dzięki temu, że Olsztyn jest ośrodkiem administracyjnym. Jest tutaj ZUS, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, Urząd Skarbowy i to są główni pracodawcy. Jak ktoś już złapie pana Boga za nogi, czyli dostanie się do urzędu, to pilnuje swojej posady i nie ma na niej żadnej rotacji. Jako dodatek polecę kapitalny wywiad z Wandą Adach, dyrektorem Warszawskiego Urzędu Pracy, która potwierdza, że urząd nikomu nie szuka pracy, że ludzie w zasadzie niepotrzebnie przychodzą do urzędu tylko po to, by pobierać zasiłek bądź maskować pracę w szarej strefie, że ludzie mają małe umiejętności, a gigantyczne wymagania finansowe, że w Warszawie tak naprawdę nie ma żadnych problemów ze znalezieniem pracy, jeśli ktoś chce pracować. No i generalnie mówi dużo takich rzeczy, które dla trzeźwo myślących ludzi są oczywiste, ale rzadko padają z ust urzędnika państwowego. Słuchajcie kontestacji. Kolejne ciekawe artykuły przeglądowe znalazłem w portalu interia.pl. Ich tematem jest płaca minimalna, a konkretnie jej ostatnia podwyżka do 1500 zł. Co, jak wiadomo, jest zwiastunem nadchodzących wyborów. W końcu walka o wyższą płacę minimalną to sposób, w jaki politycy pokazują swoją społeczną wrażliwość. I już nieważne, że podnoszenie płacy minimalnej tworzy większe bezrobocie oraz rozszerza szarą strefę, co nie pozostaje bez wpływu na deficyt finansów publicznych. No ale żeby to zrozumieć, potrzebna jest podstawowa wiedza z ekonomii i pewne opanowanie logiki, czyli no nie do takiego elektoratu politycy się odwołują, prawda? Przytoczę kilka ciekawych danych z artykułu. W ubiegłym roku płaca minimalna stanowiła 41% przeciętnego wynagrodzenia. I pod względem tej właśnie relacji płacy minimalnej do przeciętnego wynagrodzenia Polska zajmowała 4. miejsce w Unii Europejskiej, po Słowenii, Litwie i Łotwie. Jeśli zaś uwzględnić różnice w sile nabywczej poszczególnych walut, to płaca minimalna w Polsce była ponad o 1/4 wyższa niż w Czechach, na Słowacji czy na Węgrzech. A od każdego z tych krajów Polska jest biedniejsza. Po tej podwyżce będzie wyższa o 40% niż w Czechach. Analiza portalu interia.pl zajmuje kilka stron i można tam przeczytać o wielu innych ciekawych faktach o płacy minimalnej. Natomiast nie każdy wie, że ta podwyżka ma też całkiem bezpośredni efekt dla młodych przedsiębiorców. Otóż osoby rozpoczynające działalność gospodarczą mają zniżkę na haracz do ZUS-u. Dla nich podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne stanowi kwota nie niższa niż 30% minimalnego wynagrodzenia. Ponieważ to wynagrodzenie wzrosło, więc rzeczone 30% też wzrosło, czyli miesięczne obowiązkowe składki wzrosną o ponad 10 zł. Wydaje się niedużo, ale ziarnko do ziarnka powiększamy obciążenia przedsiębiorczości. W końcu urzędnikom to wszystko jedno, to nie przedsiębiorca ich zatrudnia. Każdy z nas ma i w OFE, i w ZUS-ie swoje indywidualne konto. Nie znasz numeru swojego konta indywidualnego w ZUS-ie? Nie przejmuj się, zna go tylko minister Rostowski. O wszystkim innym dowiesz się z Wolnego Radia Kontestacja. Chwaliłem ostatnio rząd za uregulowanie sprawy e-faktur. Wcześniej dokumenty elektroniczne trzeba było podpisywać, co powodowało różne patologie typu przesyłanie faktur mailem, a potem ich drukowanie i mięcie na miejscu, żeby wyglądały jak nieelektroniczne. Zgodnie z nowymi przepisami dopuszczalna jest każda e-faktura z pewnego źródła, w której treść nikt nie ingerował. Jednak jak pisze portal Onet.pl za dziennikiem Gazetą Prawną, Ministerstwo Finansów nie określiło, co ma być dla urzędników dowodem tego braku ingerencji i pewności źródła. Polscy urzędnicy wymyślili sobie, że jednym sposobem potwierdzenia pewności źródła i generalnie autentyczności e-faktury jest kontrola fiskusa, czyli do zakończenia okresu kontrolnego nikt nie ma pewności, czy e-faktura zostanie uznana, czy też nie. A teraz Marek opowie o problemach z fakturami bardziej tradycyjnymi. Ile może wynieść podatek od jednej złotówki? Okazuje się, że nawet 150 zł. No, co prawda nie do końca podatek, ale kara za niewydanie paragonu. Cała sytuacja miała miejsce w pewnej kawiarni w Łańcucie. Weszło do niej dwóch mężczyzn, stanęli sobie przy barierce, zaczęli obserwować klientów. Po chwili zaczęli wychodzić. Jeden z nich stwierdził, że skorzysta jeszcze z toalety, zapytał kelnerkę przy barze, czy toaleta jest płatna, dowiedział się, że tak i że kosztuje to złotówkę. Mężczyzna zapłacił, usiadł sobie razem z drugim przy stole i po chwili wstał i poinformował, iż jest kontrolerem Urzędu Kontroli Skarbowej i wręczył kelnerce mandat na 150 zł za to, że nie został wydany paragon. Może wszyscy wiedzą o tym, że paragony należy wydawać, ale mnie osobiście denerwuje bardzo, kiedy jest mi paragon wciskany na siłę do ręki. Ale po przeczytaniu tego artykułu całkowicie się nie dziwię. Postanowiłem też dowiedzieć się, jaka może być maksymalna kara za niewydanie paragonu. I dowiedziałem się, że inspektor skarbowy może ukarać podatnika mandatem, który może wynieść nawet podwójną wysokość minimalnego wynagrodzenia. Kontestacja. Szara strefa zagraża legalnie działającym przedsiębiorcom. Tak informuje portal interia.pl w swojej biznesowej części. Jak donosi Gazeta Prawna, która jest zacytowana, powołując się na dane GUS z 2010 roku, ponad 1,4 miliona Polaków było zatrudnione w szarej strefie. Jej wartość wyniosła 185 miliardów złotych, co stanowiło 13% PKB. Tu się tak, mała dygresja, zastanawiam się, skąd oni wiedzą o tym. Drugi obiekt gospodarki jest zagrożeniem dla finansów publicznych i legalnie działających przedsiębiorców. Szara strefa niszczy uczciwą konkurencję, ponieważ firmy, które w niej funkcjonują, oferują usługi po zaniżonych cenach, nie płacą podatków i składek wymaganych prawem. A więc mają niższe koszty. No, mają niższe koszty i komu to przeszkadza? No, przeszkadza tym, którzy nie mogą na tym zarabiać. Szara strefa wzrasta, pisze dalej w artykule, co jest wynikiem spowolnienia gospodarczego oraz wysokiego bezrobocia. Kolejny artykuł w Rzeczypospolitej, który jest bardzo powiązany z tym i mówi, że 38% Polaków zaczynało swoją karierę zawodową pracując w szarej strefie. Umowę o pracę dostał na początek tylko co trzeci. Moim zdaniem tylko co trzeci chciał tą umowę. Ale nie ma co się dziwić, bo jest tutaj napisane, że w bazie danych ZUS połowa absolwentów zarabia mniej niż 1486 zł brutto, a co dziesiąty pracuje za mniej niż 900. No i tu jest też napisane, że w takiej sytuacji, jeśli z ust pracodawcy pada propozycja otrzymania zarobków wyższych o 200-300 zł, ale bez umowy większość młodych osób zgadza się na te warunki. Słuchacie kontestacji. I to już wszystkie wiadomości z kraju, o których chcieliśmy opowiedzieć. Polecę też kilka innych artykułów, na przykład o ZUS-ie nieodpowiadającym za błędy, o przekrętach w stoczni, tym razem szczecińskiej, o jakichś szatanach prześladujących ministra Pawlaka i każących mu podwyższać akcyzy na LPG, o nowych fotoradarach, korupcji w zarządzie dróg i autostrad, o premiach rzeczowych dla urzędników, czyli korupcji odgórnej tak zwanej, o dokumentach ginących w sądach, o karze dla Kuby Wojewódzkiego i kolejnych apelach przedsiębiorców. Czy marihuana jest z konopi? Chyba nie. Znaczy ja nic na ten temat nie wiem. Czy ty czujesz, że nie wiesz czegoś ważnego o współczesnym świecie? Dowiesz się dzięki audycji Tydzień w sieci. Co poniedziałek w Wolnym Radiu. Kontestacja. No i rozpoczynamy cykl z głupotą przez Unię. Już parę razy tutaj wspominałem o rozdymanym do granic możliwości eurobudżecie, którego twórcy, czyli Komisja Europejska, zupełnie ignorują fakt problemów finansowych państw członkowskich. Jednak rządy poszczególnych państw szybciej niż Komisja się zorientowały, że mają problem i, jak podaje serwis Money.pl, zdecydowanie obcięły propozycję Komisji Europejskiej w sprawie budżetu na 2012 rok, proponując zamrożenie wydatków z 2011 roku. Cięć dokonano m.in. w polityce spójności o prawie 1,5 miliona euro, w badaniach o ponad 0,5 miliona euro, w działaniach wspierających konkurencyjność około 100 milionów euro i transporcie też 100 milionów euro. Poszczególne kraje domagają się dodatkowo oszczędności w wieloletnim budżecie Unii. Pan Patrizio Fiorelli, rzecznik komisarza do spraw budżetu Janusza Lewandowskiego, oburza się. Jest tendencja patrzenia na budżet Unii jako jakiś obcy budżet, a nie budżet inwestujący w ich krajach. Z kolei Unia Europejska, jak podaje portal Business World, rewanżuje się inną propozycją. Komisja chce ograniczenia dopłat dla największych gospodarstw rolnych. Obecnie unijne dotacje dla rolnictwa wynoszą rocznie 40 miliardów euro. Unia planuje ograniczenie tych wydatków o co najmniej 2,5 miliarda. Rządy jednak odrzuciły już raz podobną propozycję w 2007 roku. Czy teraz pod presją oszczędzania zgodzą się na nią? Zobaczymy. Kontestacja. Euroentuzjaści zawsze piali z zachwytu, że Unia Europejska oznacza otwarte granice, wspólną Europę dla wszystkich obywateli i wzajemne oparcie w czasach kryzysu. Idea jest piękna. A co się dzieje z realizacją? Właśnie widzimy. Jak podaje portal interia.pl, Komisja Europejska właśnie się zgodziła, aby Hiszpania wprowadziła czasowy zakaz pracy dla Rumunów, który ma trwać do 31 grudnia 2012 roku. Komisja zgodę uzasadnia kryzysem, który mocno dotknął Hiszpanię, oraz 20% bezrobociem w tym kraju. Dlaczego akurat Rumuni podpadli? Komisja tłumaczy, że wśród rosnącej liczby obywateli rumuńskich w Hiszpanii bezrobocie jest jeszcze wyższe niż średnia hiszpańska, około 30%. Kontestacja. Kolejna i ostatnia szerzej opracowana wiadomość z cyklu z głupotą przez Unię nie dotyczy tym razem urzędów unijnych, ale euro, a konkretnie eurokryzysu. Nie wszystkie informacje są z tego tygodnia, ale informacja ta narastała, nabrzmiewała przez kilka tygodni i już wiemy, że jest kolejny aktor do ratowania. Cypr. Jak podają portale Interia Wprost czy EU Business, wzrastają obawy, że Cypr stanie się kolejnym krajem, który zmuszony będzie prosić Unię Europejską o pomoc finansową. Gospodarkę rozchwianą przez rządy partii lewicowych, a nawet otwarcie komunistycznych, jak rządząca partia AKEL, prezydenta Dimitrisa Christofiasa, na kolana rzucił wybuch, który uszkodził największą elektrownię w kraju, który pozbawił wyspę połowy dostaw energii. Ponadto Cypr znajduje się pod presją rynków z powodu swych powiązań z pogrążoną w kryzysie Grecją. O możliwej konieczności bailoutu ostrzegał nie byle kto, a sam szef cypryjskiego banku centralnego. Co prawda, rozmiar bailoutu nie byłby taki duży jak dla Grecji, Irlandii czy Portugalii, nie mówiąc już o Hiszpanii czy Włoszech, gdyż gospodarka Cypru stanowi tylko 2 promile gospodarki eurostrefy, ale miałby jednak spore znaczenie psychologiczne ze względu na to, że nie da się przecenić strategicznego znaczenia Cypru, chociażby dla negocjacji z Turcją, która z Cyprem toczy ciągle spór o północną część wyspy. Sprawa jest tym poważniejsza, że do kryzysu ekonomicznego dołączył też kryzys polityczny. Administrację prezydenta Dimitrisa Christofiasa negatywnie ocenia aż 7 na 10 Cypryjczyków, a od 11 lipca przed siedzibą prezydenta w Nikozji odbywają się regularne demonstracje. W ubiegłym tygodniu koalicję z prezydencką komunistyczną partią AKEL zerwała centrowa partia DIKO, która opowiadała się za większą dyscypliną budżetową w gospodarce. Wobec faktu, że wcześniej do opozycji przeszli socjaliści, Cypr jest skazany na rząd mniejszościowy, który, jak wiadomo, będzie miał problemy z przeprowadzeniem koniecznych reform. Prezydent zadziałał szybko i powołał na nowego premiera ekonomistę komunistycznego Kikisa Kazamiasa, którego zadaniem jest niedopuszczenie do upadku Cypru. Będzie to o tyle trudne, że na tą nominację natychmiast zareagowały agencje ratingowe. Na przykład agencja Fitch obniżyła rating Cypru do potrójnego B, co na polski wykłada się jako: Cypr na razie jest wypłacalny, ale zawirowanie na rynku międzynarodowym bądź wewnętrznym może to zmienić, nawet małe. Kontestacja. Z innych wiadomości dotyczących głównych organów Unii Europejskiej bądź też kryzysu eurostrefy polecam artykuły o decyzji Słowacji o nieratowaniu Grecji, o kolejnych cięciach we Włoszech, w stosunku Polski do dyrektywy unijnej w sprawie przechowywania danych oraz o kuriozalnym pomyśle Komisji Europejskiej w kwestii parytetów, czyli narzucania udziału kobiet bądź mężczyzn oczywiście, w zarządzie prywatnych spółek. Słuchacie Kontestacji, pierwszego internetowego radia wolnościowego. Jeśli chodzi o wiadomości ze świata, to czołówki mainstreamowych gazet i portali zdominowały ostatnio wieści o zamieszkach w Wielkiej Brytanii. Według mnie jest to nudne, więc nie będę o tym mówił, natomiast ciekawe są możliwe konsekwencje tych zamieszek. Najgorszym skutkiem tych wszystkich zamieszek w Wielkiej Brytanii może być danie pretekstu do zwiększenia zamordyzmu. Znamienną wypowiedź brytyjskiego premiera Davida Camerona w parlamencie wychwycił portal Business Insider. Otóż premier zauważył, że wielokrotnie uczestnicy zwoływali się na zamieszki, używając portali społecznościowych. Zacytuję tu może Camerona: "Wolny przepływ informacji może być użyty dla ogólnego dobra, ale może być też użyty dla złych celów. I kiedy ludzie używają społecznych środków przepływu informacji, by czynić zło, przemoc, my musimy ich powstrzymać. Dlatego też razem z policją, wywiadem i przemysłem pracujemy nad przyjrzeniem się możliwościom powstrzymania tych ludzi od komunikowania się przez te strony internetowe, jeśli będziemy wiedzieć, że knują oni coś złego." Co niepokojące, Brytyjczycy wydają się popierać to rozwiązanie. Prawie 40% według sondażu przeprowadzonego przez Opinion Research opowiedziało się za zamknięciem portali społecznościowych na czas zamieszek. Kontestacja. Intrygujący głos wolności w Twoim domu. W zrozumieniu, skąd się wzięły zamieszki w Wielkiej Brytanii, może pomóc ubiegłotygodniowy Daily Express. Wedle obliczeń portalu, w Wielkiej Brytanii w ciągu 20 lat liczba niepełnosprawnych ubiegających się o pomoc socjalną wzrosła o 185%. Obecnie zasiłki dla niepełnosprawnych w Wielkiej Brytanii pobiera ponad 3 miliony osób, na łączną kwotę 12 miliardów funtów rocznie. W 1992 roku, kiedy wprowadzono zasiłki, liczba osób, którym przyznano te zasiłki, wynosiła niewiele ponad milion. Według prognoz Ministerstwa Pracy i Emerytur, liczba osób pobierających je w tym roku wzrośnie o kolejne 87 tysięcy. Co ciekawe, najwyższy wzrost ilości osób ubiegających się o zasiłek dla niepełnosprawnych zanotowano wśród ludzi młodych, zwłaszcza mężczyzn. Wydawałoby się, że takie skutki może mieć tylko jakaś krwawa wojna. A tu proszę, wystarczy rozwijające się państwo opiekuńcze. Spiłowane poczucie wolności? Słuchaj dalej. W tym tygodniu wiele się w świecie mówiło o ratingach. Tym bardziej, że zmiana ratingu Stanów Zjednoczonych, o której mówiłem w ubiegłym tygodniu, odbiła się szerokim echem na światowych giełdach. Jednym słowem, giełdy zwariowały. Sporo linków na ten temat wraz z niezwykle trafnym komentarzem Roberta Gwiazdowskiego znajdziecie na stronie audycji, ale teraz nie będę tutaj o tym mówił, no bo te informacje było łatwo znaleźć, a tydzień w sieci przede wszystkim powinien się składać z informacji, do których nie tak łatwo dotrzeć. Dużo trudniej było znaleźć informację z dziennika Le Monde, który napisał, że chociaż takie mocarstwo jak Francja zachowuje swój najwyższy rating, czyli potrójne A, dzięki któremu pożycza na rynkach finansowych na bardzo korzystne oprocentowanie, ale wśród krajów z najwyższym ratingiem Francja ma najgorsze wyniki. Deficyt finansów publicznych w 2010 roku osiągnął bowiem tam poziom ponad 7%. Dlatego, wbrew korzystnym ratingom, Francja też może być zagrożona. A przy okazji, wiecie, jak Francja zareagowała na zamieszki w Wielkiej Brytanii? Na wszelki wypadek wywiesiła białą flagę. Wolność, wolność, wolność, wolność. Wolność, wolność. Słuchajcie kontestacji. W tym tygodniu cykl Z głupotą na północ od Rio Grande ma roboczy tytuł Z szaleństwem na północ od Rio Grande, gdyż to, co się ostatnio wydarzyło w Stanach, idealnie pasuje do definicji szaleństwa według Einsteina, czyli powtarzanie tych samych akcji, oczekując innych rezultatów. Uważnie śledzący obecną sytuację ekonomiczną w Stanach Zjednoczonych dawno już doszli do przekonania, że spowodowana ona była w dużym stopniu ingerencją rządu w wolny rynek. Przede wszystkim w sektor bankowy, a konkretnie kredytowy. W ramach wprowadzonego przez prezydenta Cartera i poprawianego przez prezydenta Clintona Community Reinvestment Act, banki zmuszone zostały do udzielania pożyczek na kupno domów osobom, którym w normalnych warunkach nigdy by ich nie udzieliły. Z jednej strony rząd gwarantował te pożyczki, a z drugiej wymierzał surowe kary za dyskryminację w udzielaniu pożyczek. Omawialiśmy to już wielokrotnie, więc nie będę nudził. Tym większe zdziwienie musi budzić nowa inicjatywa Ricka Holdera, który w Stanach pełni funkcję Attorney General, czyli coś w stylu ministra sprawiedliwości. Właśnie wypowiedział on wojnę bankom dyskryminującym na podstawie lokalizacji projektu. Mało tego, rząd amerykański wystosował wymagania, aby mniejszości etniczne, które tradycyjnie są oczywiście biedniejsze od białych, otrzymywały kredyty na, uwaga, dogodniejszych zasadach niż normy obowiązujące większość. Dzięki nowym dyrektywom Białego Domu, biali i żółci, którzy też ciężko pracują, będą subsydiować biedną mniejszość. W innych kolorach. Przez to, że będą dostawać kredyty na latach gorszych niż rzeczona mniejszość. Tylko w ten sposób, bowiem banki będą mogły odbić sobie straty na tych, którzy dostaną kredyty na dogodniejszych warunkach, a którzy i tak ich nie spłacą. Wedle nowych propozycji, czarnoskórzy i Latynosi będą mogli podawać zasiłek państwowy jako źródło dochodu wystarczające na dostanie pożyczki na dom. nie będą też zmuszeni do płacenia depozytu typowo od 5 do 10% wartości nieruchomości. Poważnie, administracja amerykańska uzależnia takie decyzje od koloru skóry i wcale to nie jest rasizm oczywiście. Co ciekawe, w przypadku kiedy sprawa trafia przed sąd, niezależnie od wyniku sprawy, rząd wymaga, aby banki podpisywały tzw. non-disclosure agreements, prawnie zabraniające bankom publikowania detali sprawy sądowej. W ten sposób państwo amerykańskie zabezpiecza się przed kompromitacją. To była informacja za portalem Investors, a teraz jeszcze dołożę do niej dwa drobiazgi. Jak podała agencja Associated Press, prezydent Obama nadal ratuje rynek, tym razem nacjonalizując domy niespłacane przez tam mieszkających i zamieniając je w domy wynajmowane przez państwo obecnym lokatorom, nadal, po preferencyjnych cenach. A co, mamy dużo kasy. I jeszcze jedna informacja, tym razem za Huffington Post z rynku kredytowego. Agencja Moody's ostrzega, że kredyty zaciągane przez bezrobotnych studentów mogą być kolejną bańką, która wywoła nowy kryzys w USA. Długoterminowa prognoza dla zadłużających się studentów jest niepokojąca. Istnieje ryzyko, że wielu studentów może zaciągać pożyczki ze złych powodów lub mają nierealistyczne przewidywania na przyszłe zarobki, napisano w oświadczeniu. Obecnie przeciętny absolwent koledżu w Stanach Zjednoczonych jest zadłużony na ponad 27 tysięcy dolarów. Słuchajcie, kontestacji? Często słyszę o tym, że nie ma co rozmawiać o zbrodniach komunizmu, bo to już jest ideologia przebrzmiała, już jej nigdzie nie ma, to już było dawno, a nawet jakby teraz był, to na pewno byłby już lepszy ten komunizm. No to zobaczmy. Jednak gdzieś jest. Właśnie w Wietnamie, oficjalnie rządzonym zgodnie z ideami komunizmu, profesor matematyki, pan Pham Minh Hoang, został skazany na 3 lata więzienia za takie zbrodnie jak przynależność do zdelegalizowanego opozycyjnego ugrupowania i publikowanie antykomunistycznego bloga. Współczesnym obrońcom komunizmu gratuluję dobrego samopoczucia. Synu, słyszałem, że kontestacja jest radiem finansowanym przez państwo. Co? Żartowałem! I jeszcze polecę kilka linków na temat wydarzeń na świecie, które były ciekawe, ale nie zmieściły się w tym wydaniu tygodnia w sieci. Polecam przeczytanie o różnych giełdowych konsekwencjach zmiany rankingu Stanów Zjednoczonych, o nowych stuletnich obligacjach Meksyku, czyżbyście się już czuli zachęceni do ich kupienia, o nowym pogłównym podatku dla przedsiębiorców w Kostaryce, o zakazie palenia w Nepalu, ciągu dalszym rozruchów w Syrii, ograniczeniach wolności prasy w Sudanie, domach dla zadłużonych na Węgrzech, o uciszaniu krytyki na Ukrainie i kosztach zimowych igrzysk w Rosji. I to już wszystko w dzisiejszej audycji. Wszystkie linki znajdziecie na stronie audycji radio.kontestacja.com/tydzień. Na którą również można wejść ze strony głównej kontestacji, klikając w zakładkę Tydzień w sieci po prawej stronie. Chciałbym też podziękować wszystkim pomagającym w tworzeniu audycji, zwłaszcza dzisiejszym reporterom, wszystkim nadsyłającym newsy, ze szczególnym uwzględnieniem Mateusza z Kanady, któremu zawdzięczamy cykl z szaleństwem na północ od Rio Grande. A wszystkich chętnych do współpracy zachęcam do pisania na adres przegląd.kontestacja@gmail.com. A teraz, życząc wszystkim słuchaczom miłego tygodnia, żegna Was Grzesiek, est est Kosiorowski.